Trójka. Program trzeci. W ten oto sposób rozpoczynamy kolejną setkę naszych spotkań, albowiem rozpoczyna się 701 wydanie Nocy Muzycznych Pejzaży. Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński. The tides, the waves that move through your head, when you're not walking up yet, when you're half asleep, not yet to keep your head to care. debiutant z Krakowa, Exposure na początek, bo właśnie ukazała się na rynku ich debiutancka płyta The Tides, The Waves, bardzo ładnie wydana w digipaku. Taki ciemnoczerwony kolor dominuje na okładce, jakby ktoś chciał wzrokowo tę płytę odnaleźć w tłumie innych w jakimś sklepie. Bardzo ten album polecam i z tej płyty dzisiaj posłuchamy kilku nagrań, a grupa Exposure właśnie w tej chwili w trasie z grupą Riverside dzisiaj wieczorkiem zagrają w Krakowie między innymi, a więc na własnych śmieciach. To był początek numer jeden. Ja dzisiaj przypominam, że to jest nasze ostatnie spotkanie w kwietniu, a więc jak to bywa podczas ostatniego spotkania w danym miesiącu, będzie dzisiaj cykl Ocalić od zapomnienia. I zawartość tego cyklu będzie miała ścisły związek z panem, który odwiedzi nas już całkiem niedługo, bo 5 maja, jeszcze raz powtórzę, że dla mnie to jest chyba koncert roku i z wypiekami na twarzy czekam na niego już wiele miesięcy, no ale wreszcie zbliża się i przyjedzie do Polski Steve Hackett, jego przyjaciele, i zagra w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca prawie 3-godzinny koncert, a podczas tego koncertu same utwory Genesis z tego najwspanialszego okresu od Nursery Crime do Wind and Wuthering, chociaż ostatnio Steve Hackett włączył też jedno nagranie z płyty Trespass, na której to płycie co prawda nie grał, no ale przecież później był taki jeden utwór, który przez wiele lat był wykonywany na koncertach. Nawet zdarzało im się grać 19-minutową wersję tego utworu. No i dlatego ten utwór pojawia się teraz w repertuarze Steve'a Hacketa na trasie Genesis Extended. Co to za utwór? No nie powiem, bo jasne, że bez problemu można odnaleźć te informacje w sieci, ale na pewno jest bardzo wiele osób, które nie chcą wiedzieć, co Steve Hackett w tej chwili na koncertach gra i w jakiej kolejności. Chcą mieć tę przyjemność, aby te utwory na żywo rozpoznawać i się nimi cieszyć. To był początek numer jeden. Początek numer dwa związany ze Steve'em Hackettem to będzie fragment z płyty Genesis Revisit 2, nagranie, którego niestety Steve Hackett nie gra podczas tej trasy, a jest to jedno z moich ukochanych nagrań Genesis, chociaż nagranie z cyklu Bohater drugiego planu, bardzo rzadko prezentowane, bardzo rzadko wymieniane wśród tych najsłynniejszych, no a ja czuję do niego jakiś wielki sentyment. Na płycie Genesis Revisited 2 zaśpiewał w tym właśnie utworze Steven Wilson, legenda o królu Kanucie, Ken Utility and the Coastliners. The scattered pages of a book by the sea, held by the sand, washed by the waves. A shadow falls, cast by a cloud, skimming by as eyes of the past, but the rising tide absorbs them effortlessly, claiming the only one who tired of all. Sing praise him, praise him. We heed not flatterers, he cried, by our command. Waters retreat, show my power. Cause was lost, now cold winds blow. Far from the north, overcast, ranks of ice, fear of the storm, accusing with rage and scorn. The waves surround the sinking throne, singing crown him, crown. Thank you. forced to smile even though his hopes let dash where offerings fail. W dzisiejszym wydaniu Nocy Muzycznych Pejzaży pojawią się w szerokim wymiarze dwa polskie zespoły. Jednym będzie Exposure, drugiego nazwę poznacie już całkiem niedługo. Na razie bowiem tradycyjnie kilka początków, dwa za nami, a przed nami początek trzeci. Na razie nie wolno nic więcej z tej płyty prezentować. Wolno prezentować tylko nagranie tytułowe, które zresztą jest znakomite. O czym się za chwilę przekonacie, jeżeli jeszcze nie znacie. Ja już znam całą płytę, miałem przyjemność słuchać jej kilka razy i oświadczam, że to jest jeden z najlepszych albumów tego zespołu. Zespołu, który przyjedzie na Ino Rock i 30 sierpnia 2014 roku pojawi się w Inowrocławiu. I to pojawi się na samym końcu, tak mniej więcej po godzinie 22. O kogo chodzi? Chodzi o zespół IQ i o płytę The Road of Bones, która tak za niecały miesiąc pojawi się w sprzedaży i wtedy już będziemy mogli śmiało prezentować dowolne nagrania z tego właśnie albumu. Dziś utwór tytułowy.

IQ. Naprawdę można nastawiać się na coś bardzo dobrego, bo ten album wydany po 5-letniej przerwie, jeszcze nie wydany, nagrany po 5-letniej przerwie, na pewno nikogo nie zawiedzie, a może nawet zespołowi przysporzyć nowych fanów. Znakomita płyta The Road of Bones, no i IQ na żywo w Inowrocławiu 30 sierpnia. Jeszcze jeden zespół przygotowuje dla nas nową płytę, no i tutaj też jestem w mało komfortowej sytuacji, bo też już ją znam na pamięć. Jest wspaniała, mnie osobiście podoba się bardziej niż dwa poprzednie albumy, co może wydawać się nieprawdopodobne, bo przecież dwa poprzednie albumy były świetne, znakomite. No ale ten nowy jest niezwykle zróżnicowany, cudowne nastroje na nim można odnaleźć, od elementów znanych nam z poprzednich płyt po zupełnie nowe brzmienia, czasami bardzo zaskakujące, szczególnie finał płyty. Trzy połączone ze sobą nagrania trwające około 17 minut to coś zupełnie nowego, niezwykłego w karierze zespołu Anathema. Też niestety nie wolno na razie nic więcej prezentować poza jednym nagraniem, które będzie ten album promować w wersji nieco krótszej niż albumowej, ale my sobie teraz posłuchamy albumowej. Nazywa się The Lost Song Part 3. Nowy album Anathemy 9 czerwca, a płyta nazywać się będzie Distant Satellites. I'm gonna leave you. Anathema i The Lost Song Part 3. To nagranie będzie promować nowy album grupy Anathema, Distant Satellites. No same wspaniałe albumy mam wielką przyjemność dzisiaj zapowiadać i nie kończę tego zapowiadania, bo kolejna świetna płyta nam się szykuje od zespołu, który bardzo długo kazał czekać na swój drugi w tym przypadku album. Album będzie nazywać się Unloved Toy. Ukaże się dosłownie lada moment i też miałem przyjemność całą płytę już przesłuchać. No i jestem zaskoczony? Nie, w zasadzie nie zaskoczony. Jestem szczerze uradowany, że zespół nie obniżył poziomu, a nawet wydaje mi się, że ta nowa płyta przewyższyła pierwszą. Pierwsza nazywała się Psycho Solstice, a za obiema płytami stoi formacja, duet Pingroom z Bydgoszczy, który już wiele lat istnieje. W zasadzie pewien zalążek zespołu powstał w 2003 roku, kiedy to spotkali się Mariusz Boniecki i Marcin Kledzik. I wtedy wszystko się zaczęło. Wtedy pomysł założenia nowego zespołu się narodził. Pojawili się muzycy, którzy gościnnie zagrali na pierwszym albumie. Skład tych muzyków w ciągu kolejnych lat się dość mocno zmieniał, ale muzyka się nie zmieniała. Nowoczesna, wyrafinowana, taki naprawdę eksperymentalny, świetny rok dla fanów trochę King Crimson, trochę Porcupine Tree. W każdym razie mniej więcej wiadomo, wokół jakich klimatów się obracamy. No i taka była płyta Psycho Solstice, wydana 4 lata temu. Wielkie nadzieje, znakomite recenzje i potem na jakiś czas nastąpiła cisza, ale zespół powraca i tak jak powiedziałem, powraca znakomitym albumem Unloved Toy. Wypatrujcie go już powoli w sklepach, bo naprawdę warto. I Confess i Apology. Nagrania grupy Pingroom z nowego albumu. Pink Room, wspaniały drugi album, już za kilka dni powinien pojawić się w sprzedaży, natomiast przed kilkoma dniami w sprzedaży pojawił się debiutancki album The Tides, The Waves krakowskiej formacji Exposure, młodziutkiej formacji, bo on założonej w zasadzie na początku 2013 roku, no może ten miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Filip Wyrwa i Kuba Pałka stali za powstaniem tegoż zespołu. No a później były próby, były pierwsze koncerty, było komponowanie własnych kompozycji, był konkurs Hard Rock Rising 2013, na którym spisali się bardzo dobrze. Wreszcie wykrystalizował się skład zespołu, który przystąpił do nagrania debiutanckiego albumu. Agnieszka Mazurek śpiewa, Filip Wyrwa gra na gitarach, Filip Kuźmiński na basie, a Kuba Pałka grał na perkusji. Oni właśnie nagrali tę płytę, która myślę, że wiele osób może zachwycić, chociaż to coś zupełnie innego niż na przykład chociażby w przypadku zespołu Pink Room. Zresztą jeżeli przeczytamy nazwy i nazwiska muzyków, jakie inspirują Exposure, chociażby na Facebooku możemy to przeczytać, to mamy tam i Led Zeppelin, i Milesa Davisa, i Pata Metheny, Them Crooked Vultures, Paula McCartneya, Beatlesów, King Crimson i tak dalej, i tak dalej. No ja położyłbym bardzo mocny nacisk na Led Zeppelin, na White Stripes, na Jacka White'a. Gdzieś w tych klimatach się Exposure obraca i naprawdę słucha się ich debiutanckiej płyty znakomicie. Kuba Pałka po nagraniu płyty już odszedł ze składu. W tej chwili z Exposure na perkusji gra Kamil Połącarz i z nim w składzie będzie można obejrzeć, posłuchać Exposure chociażby dzisiaj wieczorem w Krakowie czy jutro w warszawskiej Progresji. Step into my room, I better you i As Midnight Spreads Exposure. We'll be right back. plant. Smalinoff, does it fit? Liposuction, pumping lips. Tummy tuck, firing cause your pain. Feel the slip, I'm not a one to wake. Feel the feel and forget. Is it still me? Is it still me? Is it still you? Teeth implants, penis pumps, Viagra dumps, rip removal, sewing tall, cutting skin, letting in, vaginoplasty, labioplasty, fucking bombs, lengthening, feel the slip, I'm not a